اصل و پاغر کاٹ کی شدی چاغه عقیده د چاغه ایمان د چاغه کی ور سره ټکر هیڅ ټکر نه لري. نو دا مخ کی د منکرینو سره هغه منکرین چې اهل کتاب دو غو سره خبر روانه و وستو غو منکرینو سره چې اهل کتاب کنه ور سره کیج دا اهل کتاب سره خبره بل نقل روانه و. نقل دا چې خدای دا سوای الله وی چې دا قران ما نازل کړی دی تورات او انجیل ما نازل کړی دی الله زموږ یو واحد ذاتی دا نقلی نقلی دلائل و سره وی کده وسو عام دلیل وای عقلی عقلی دلیل فرق نه لري کڅو که اهل کتاب یغه کې هم وایو ک منکری مشرک کی دهری بل هغه کی هم وایو هغه عقلی دلیل دار کماله پاکر ته پیشی د عقلی دلیل د رسالت په باره کې چې څوک د رسالت منکر کی دي شوی چې دغه نبی چې د محمد علی السلام تر دغه ورځې پورې چې قران د تنازل دی په غار حرا کې چلوښ کلند یو چالي دلیل چې د وخت کتاب وای پر دنیا یا لپ بیا نس وایله تر دغه ورځې یو چالي دلیل چې په دار سال از داس خط کاږي د یو کتاب چې کاږي یا د ځان یو مکتوب کاږي خو یې چنده دلیل نو موږ ته چې په دا خپله اصطلاح کې چې څوک چې نه ویلی سي نه لیکلی سي بره خلک بې سواده ورته وایي انپړ ورته وایي دا رقم چې ما نه دی پړه لیکه سړی نه دی چې شی ووایي یا شی ولیکي دغه سړی دغسې کتاب پیشول چې بیا یې وګرد جهان ته په چیلنج کې پیش کړي چې ورسې یو آیات یې جوړ کړي ورسې دوه آیات یې جوړ کړي دا خپله د دې دلیل دی چې دا په حق سره نبی دی اوس که ده پخوا خط لیکای سوای ده پخوا کتاب ویلی سوای نو به خلکو ویلی سوای البه کولای شبه به واردولی چې بابا د خدای چیر ورته نازلیږي خپل اولاد سره زړه په خوانی کتابونه راوخلی تورات او انجیل یو خبره د جه سره خص چې بل د هغه بل د هغه بیا یو ځای فراغت کې پټوي تکشین یا پټ یو ځای ورته کشین سره وی مشلیوی مشلیوی لیک چې شې سره برابر کې بارا را وسو د فرمان نازل سیوی الته بدی د اسوال کولای کده په خوا خط کشلای سوای د په خوا کتاب ویلای سوای چې ګرد دنیا په خبره د خپل نشي لیکلی هغه چې داس کتاب پیشی په دا وخت کې چې د سوال پیشی چې یاد د خدای کلام نه دی د نبوت منکر د قران منکر نو دلته ته غلط یې نو دی بر ملامت سو د دې مطلب دا نه دی چې نبی علی صلوات و سلام خط لیکلای سوای او نبی علی صلوات و سلام په خوا کتاب ویلای سوای معنا د سواد دار وای بیا نو قران پر د نازل سو وای بل د خلکو سوال حق بیا یې سوال غلط ولی د دې خط لیکای سي د دې کتاب ویلای سي پر هغه سره بیره ته په دې سیدا تور نه سي ته چې دا څه سان سره مرکب کې بیا جوړ کې بیا ماته وایي و دا قرآن دی ولې خو قرآن اعجاز لري په خپل ځان اعجاز دغه دی خو برای قرآن دغه ورته وایي برای ته مو ورسه پشېنه کتابونه سره راټول که ونسه کیم ولیکه یو درې آیات کې ولې نسه پیشېوله ورسه ملا ته وایي امی ته وایي ساینسدان ته وایي هر چا ته چې وایي ډاکتر ته وایي که بزګر ته وایي ورته ونسه یو څو آیات جوړ که بابا ته ورلایې د کتابونه چې لیکې د نقلو چې لیکې د ځانه یې جوړې ونسه جوړې که قرآن خو که چیرې نبی علیه السلام پړه لیکی سوادداري په خپل ځان کې اعجاز لري پر هغه سربېره هم دی غلط سوال یې غلط دی اوس خو نو بیخي غلط دی چې نبی علیه الصلات وسلام نه لیکل کولی سي نه ویل کولی سي معنا د یو کتابه څخه د یو مکتوبه څه شی نسي ویلی نو د دوی دا باطل والی دا نه معنا چې په دغه وخت کې دوی پر باطله دي چې نبی علیه السلام نه پخوا کتاب ویلی دي نه د مثال په تور خط لیکلی دي دوی چې اوس منکر دي نو پر باطله دي چې نبی علیه السلام دا ګرده کړي وایي چې منکر وایي هم پر باطل ولي د قرآن اعجاز داری پروتی خو بل دلیل بیا موجود دی نو ترجمه دیسی دار لاوی و ما کنت تو خو نوی نبی علیه صلات و سلام تی خطاب کی تطلو چی تا دی تلاوت کولی من قبلی هی ده مخدر داغ دا ده هزی میر قرآن تراجه دی من قبلی هی ده مخدر دی قرآن من کتاب هیچ یو کتاب یو څوک دی وای چې یو کتاب نبی علیه السلام ویلو سی یا پارسی یا انګریزی یا عربی د یوې ژبې خط نبی علیه السلام نسوایلی و ما کنت تخنو تتلو چې تاجي تلاوت ولای سوای تاجي ویلای سوای من قبل هی د مخدر دی قرآن من کتاب هیڅ یو کتاب ولا تخطو او نه تاجي کلای سوای هو دغه کتاب بیمینی کستا په جرستا لاس د دې بي مني کزه دا معلوم وسول چې د خط لیکل پرسته لاس مناسب دي د سې بيول چې ولا ته خط خو بي مني کې څه کا نه تا کښلا ایسوي دا چې بي مني کې وای چې مناسب دا دي چې خط خو باید پرسته لاس وخیږي اگر چې انګريزان یو څه مسلمانان و زمونه توشي یا په چپا لاس کار په سکولو کې مولي دي لای دا پر لاس په چلا خو وای پرسته کاږي دا یې خو یا کاږي دا راکه انګريزي خو سي چې د چپې خو خیږي خو نو پرسته لاس هم د چپې خو خیږي خمخه خو په چپا نه خو دغه ځای چې مخجب کې چې یا پرسته لاس وای کاږي پچپای به کاجه ولا تخط او نتا خط لکلی سهود دغه کتاب ار کتاب چوی بی یمینه کستا پرستلس اذن په دغه وخت کتا چیر پخوا کتاب ویلی سوای تا پخوا خط پا در سل از کرده سوای پا دقا وقت که بنو لر تا بخاما خا شک ولی لخاما خا ار تا بشک ولی المبطلون دقا باکی لون کو د مبطل معنا د مبطلون خجام د ملاقاری مبطل باکی لون کی باکی لون کی اغا چا تا وای چا عادت یا دقی چا حق خبر واوری دا پا مقابل کی باکی خبر پیشی شعر حق دی لکه مال دغه کوپار دغه د دی لکانی چې د پدی پسې دی د دی اتباع دی چې د دین ار خبره د په مقابل کې باطل یو شی پیدا کړ دی او ته درایې دا نو څه خبره ده چې خط پر استل استی د خمه خور ته ولر دی چې دا په چپا کاشه چې د خوراک پر استل استی د خمه خور ته ولر دی چې خوراک په چپا لاس کې چې پر سړک اسلام پر استل ارزه د خمه خور ته ولر دی چې چپا لاس باندې پسې په ار شي کې دی ته ته ولر دی دغه ته مبطل وای نو دغه مبطلین چې عادت یې دغه دی چې د حق په مقابل کې کوشنی خبره و ده حق که غټه خبر و ده په مقابل کې باطل شی ورته جوړي د دوغ مبتلونو په دغه وخت کې د اسوال کولای چې نبی علی سلام په خوا خط شای سوای په خوا کتاب ویلای شوی ده بده ویل چې د قران هم د ځانه جوړي نو نن چې اغه نبی علی سلام له خط شای سې نه سبق ویلای سې معنا د کتاب د مخه څخه دلته چې د قران پیش کې تسوال کې نو دا سوال دی غلط مال فقره صورت کې چې نبی علی سلام خط فشار کړل سې خو ام غلط ویل خبر نه د مبتلونو په شاشه الله ته ویلی غلط خو د قران اعجاز بعد دغه ناری وجد خدای کلام دی نو د مبتل و بلی چې په دواړو صورت کې پر غلطه دی که نبی علی السلام خط نسی کښای لکه دا اوس هم دی مبتل دی که خط کښای سوی سبق ویل شه د قران نه منلای دغه منکر ام مبتل ولی مبتل خو بیا د قران اعجاز نری خو دنیا ته وای چې دغه دی لکه اوس چې الف لام میم دالف بیا د مخه څخه جوړ دی ورسی ور لاس جوړ کی نسی جوړ ولی نو دا عام خبر اس د منکرونو په مقابله کې پروندم د خاص منکرونو په مقابله کې خبر اس یو چې اهل کتاب نن د عام منکر که اهل کتاب کنه دی وخت دغه پیش ته څنګه د قران انکار کوي خو خدا غدي دغه سړي د خلیه څخه راوځي چې هغه سړی نه لیکل کولای شي نه کشل نه نه ویل کولای شي د مکتوب ده نو معلومه سو چې د قران محل د ریب نه دی معلومه سو چې د قران محل دغه نه دی چې دا څوک شک وکړي وکړي بل نو د سړي هو دغه قران آیات دا دلائل دی بینات شکاره شکاره پر حق باندې پر نبوت باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر رسالت د نبی علیه السلام دا څنګه بینات آیات دی فی صدور پزړو کې الذين دهغه خلق صدر خاصی د زیګر ثوی د کپس چیته چې د زړه پکښې دی مراد د زړه دی په دازه کې فی صدور په زیګرو وزړو کې الذين دهغه خلق او تو چوغو تور کول سوی دی العلم حله چاته چې علم ور کول سوی دی هغه په دې خبره پیړي چې د قران کریم هر آیات چې دی چې دا وایي د هر یوې معجزه ده پر نبوت نبی علی السلام ملاقاری خبره ته به متوجه د هو زمیر قران ته مراجعه کوي په دې کې دوه تفسیر دي نیمه په سیرند هو زمیر و نبی علی السلام تراجع کی او عام خبر ش خبر دا غد شد هو زمیر و قران تراجع کی حکیم رحمت رحمه الله قران تراجع کړی دی کته نو قران خو یو دی قران نو به آیات ولدی آیات خو ډیرو دلایل توای وای قران خو یو دی خو د ار ار صورت یو یو معجزه ده پر چا پر نبوت نبی علی السلام پر صداقت قران ولی د قران کریم درې آیات کدار څوک جوړوای شي نو سورۃ البقره یو معجزه ده پر جش راسی پیش کی به سورۃ البقره دی خلق جوړ کی بالا پیران سره کښینی ک ملنګان سره کښینی ک سینس دانان سره کښینی ک کومدریسین سره کښینی ارڅو کښ سره کښینی جوړ کی ورلای شرط دی آیات یې نکی جوړ سورۃ ال عمران دا غسدی مایده دا غسدی مثلا ال انعام دا غسدی اعراف ته کښ راسی خو یو سل سور له سورۃ دی د ار سورۃ چې وګره په خپل ځان کې یو یو دلیل دی نو خود علاوه هو دا قران آیات دا معجزی دي دلائل دي ار یو سورۃ جلا جلا آیات ته بنا چې قران یو سو نو آیات یو له جمع راوړي خو آیات په اعتبار د حسود برخو راوي چې دا قران چې دی مختلف دلائل دي په اعجاز کې ځکه ار برخه ده جلدینو نو هو دغه قران چې دی ګوره دا بل مخ کې ورسره ذکر کی چې نو دلته محل دی انکار نسته بلکې څنګه دی محل د شک نه دی قران چې څوک شک وکش کی بل دې څه هو دی په خپل ځان کې د قران آیات دلائل دی ډیر دلائل دی بینات شکاره شکاره دلائل دی په چیری په صدور په زګرو کې په زړو کې الذين دهغه خلقو او تو چاغه تور کول سوی دی العلم علم چاته چې علم ور کول سوی دی هغه به د قران د هر آیات کار واخلي چې دا در رب العالمین کلام دی دا د بنده جوړ ولا کړي وما يجحد بآياتنا الا الظالمون وما يجحد او انکار نکي نو چې تاسو د دلیل عقلی هم درته پیښ پر نبوت نبی علی السلام پر هغه سره به یو څوک انکار کوي علاوه ظالم دی ظالم دی کنه خدا غدی ورلادی دلیل باندې د نبی علی السلام مقابله وکړه. دلیل نه لري علاج ډنګ سرنیول دی چې یا بس زنه منم. نو ما یجحدون انکار نکي بیا آیات نه په دغه آیاتو سره زموږ چې مقابله د دلیل نشه کوي دغه آیاتونه دي الا الظالمون بګر نه ظالمان خلق ظالم دغه دی چې د حق څخه سر غړونه کوي. که د هو زمیر و نبی علیه السلام تراجه کې نو برای بل دش د هو د محمد علیه السلام چې دی آیات دی په خپل ځان کې مختلف آیات او دلائل بینات ښکاره ولی خو په تورات او په انجیل کې د نقش نه بیان سی د سترګو نقش بیان سی او هغه د سترګو نقش دلی همسته. اگر چلته د سترګې توري لیکل سی وي کفار لاس پکښه ور سترګې به تک شنی د اخیر زمانه د نبی دی خون پر اخرت ایمان لري وسم يهود و نصاره وي چې د اخر زمانه نبی بارازي خسترګي بشني خود واغوي د دې سترګي شني دي په نبی پسم دغه تلي خو الله پاک ویل چې سترګي به توري الله پاک ویل یالته په تورات په انجیل کې چې د برشتان به ول برشتان نه به د سپیچلې لکه سیمان لکه مکرانيان نه دار کم چې وجود سدا سدا برشتان د پیغمبر برشتان ول دی ول برشتان چې دغه به سدای الته لیکل چې برشتان به تک توري دی هغه ځای بدل کړی چې برشتان به سري لکه دوی د چسري الته لیکل چې د پیغمبر قامت به درمیانه دی لیکلی چې هغه به جګ نری سړی اداره کړ دا خو د دې غلطي ده چې کړې ده نفس د پیغمبر په بدن کې چې هر ځای کې ګوري هغه یو نقشه ده پر چا باندې پر هغه خبره چې د هغه صادق پیغمبر دغه دی نو د ده بدن هم آیات دلائل دي ولی هر اندام چې بیان سوی دي هر نقشه کې د پیدایشت په اعتبار دي ذکر سوی و چې په دا مکه کې پیدا کیږي او بیا د هغه څخه هجرت کوي او مدینې ته ځي دا خبره هم رښتیا سوره ده اخلاق چو بیان سی واغه مریشتیا سو چا تورات څنګه ویل پدې کې ګرد نقش موجود دي نو پر هغه رقم چې کې دی آیات دي مګر چې خبره چې ده چې په نبوت او په قران کې را روانه ده ته دا کتاب ذکر سوی او خط ذکر سوی نو د دې څخه دا خبره شره جهت چې هو زمیر چا ته راځي کې قران کې راځي کې نو هغه تفسیر مسی دي دا خدا پر غره دي نو فسیاله پاک ته دی شبهه جواب ورکړي خبره په نبوت کې روانه ده شبهه دی وارد ول هغه دا برل شو چې نبی په حق سره قران جي معجز دي وم خو زه به فرمایش در کوم د ازما فرمایش را پرک دغه د صفه او د مروه غر دي په سرو زرو یې واړه وم زما د پاره کناره په خپل ځان ته د سرو زرو کور جوړ کوم دي د سرو زرو خونه لري پر خدای نو څه پرک دي چې د ډبرو خونه جوړې زم د ډبرو خونه جوړم نو ستا کور خو به چې د سرو زرو وای ونه سه خو دغه د صفه په غره کې وشد او بغټه چې نه راوخټ کو چې ګرد مکه پر مزکو باندې لګي کار ځنی اخلي زه چې فرمایش در کوم هغه و معجزه نسته د ځانه معجزې پیښه د دې جواب الله پاک وي دغه ورته وړاندې کې وقالو دوی وای وای لولا انزل ولی ندی نازل کړه سوی علیه پر دغه محمد علی السلام آیات اغه معجزې چې فرمایشی دي من ربه دربه څخه دربه ګور آیات معجزې ولې نه راغلي معجزې خو نبی علی السلام راغلی وي نو بیا دای څنګه وای چې ولې نه راغلی معلوم دار خپل فرمایشی یادی ست ځکه فرمایش کوم دغه ولې نه راغلی کله اسمه مزمن پویږي وقالو دی ویلو لولا انزل ولې نه دی نازل کرسی وی علیه پر د آیات معجزې چې فرمایشه مجبور کړی دغه معجزې من ربه دې طرفه څخه درب ده قل ته په جواب کې د شی ورته وای دغه شبهه جواب داسې ورکړه ورته انما الآیات عند الله انما نتبل کدارنګه الآیات دغه معجزې چې د تسیا واړی دغه او ګرد معجزې عند الله پنځه د علاج معجزې مالک خو زه نه یم خو زخ فقط د الله تعالی د طرف څخه یو پیغمبر یم پیغام مې راوړی تسی ته معجزې ما ته کول راکړي معجزې خو زما په اختیار کې نه دي د الله په اختیار کې دي کدی و غواړي زما پر لاس معجزه را ښکاره کړي چې دا نه و غواړي زه د ځان نه سم کولای وس کې اختیار ما ته را کړی وي تبرت لې چې پلانې را ښکاره کړه بل پلانې ښکاره کړه بل پلانې ښکاره کړه د معجزې اختیار خو زما سره دی اختیار د الله سره دی تور تو چې انما نه ده بلکې دا رنګ ده الآیات و آیاتونه و معجزې عند الله ګرده په نزد الله دي معنی اختیار ده د سره دی و انما او به شک انزه و انما او نه ده بلکې دارنګ ده به شک هرو مرو انزه نذیر بیرون کی مبین شکاره تاسو زما وظیفه ولې غلطه کړه د کفارو د نبی علی السلام وظیفه غلطه کړه د دی دا ویل چې د نبی وظیفه دای چې وخلګو ثناواله د نواله د چوچکی شکاره نواله د نواله د معجزې شکاره بابا دا د نبی کار نه دی د نبی کار دا دی چې د الله خبرې خلګو تراوي سیدی د جده پاره چې دا خبره په خلکو مونږ چې زه د الله رسولم نو الله یو معجزه او دوی معجزي او لره ورکه چې دا ور ښکارا کوي چې ګرد دنیا زنی عاجز سي بار بږي و مانی اخو هغه خود را وړي جره کم را کم معجزه د دغه د پاره نبی نه دی رسول چې ته بناس کې خلک بناس کې بار بدر باندې راټول یو به یو نارا کوي چې پلانې کار راته وک بل به پلانې کار وک یو به انای مراج باندې کې بل به نکي مراج باندې کې بل به اکای مراج باندې کې بل به زما وښ ورو کې چیرې دی بار خلک خود دغه پیری کوي نو نبی عليه السلام دغه فقط مثال شایدان شایدان یاد یو بد پلانی ماج تاج ملا صبر والے یو بد پلانی جامع مولوی صبر والے بل بد پلانی زی خلیفہ صبر والے دغه د قاضی خبره سید خو خلق پر قاضی تو کیجدا چکه فرمایشی شایدان به وسول د شایدان په کار دی شایدان دغه سلور پنځه مومنان مدر ترا واست ګرځوي مش پاشد بلا شایدی کو ور ادا کوج د جسری پر دغه دونه پیسې باندې خو مثلا وګټل نو ګوره د دعوی د پر شایدان په کار دی ک فرمایشی خلق په کار خو شایدان کفایت کین نو پیغمبر خو هم دغه معجزه د شایدان په توګه پیش کړی دی د چکو پر فرمایشی کی یا زدا معجزه نه مون ما قبل معجزه د دې خو حق نه دی د داسې مثال دی لکه قاضی چتات وای چې دا شایدان زنه منم ورسب ما جمله سب پلانوی پلانوی صبر اول نو شد اگر د خلک برکه نو عملی کو جدا جمله سب پلانوی پلانوی به خلک په بازارو کې معاملی کې براغ نور مسلمانان په شهید کې پیشي نو د دې دغه غلطه دعوه د چدی پر معیشت پیشي نو و انما او نه د بلکې دار نه د چا نه زخه نذیر بیرون کې مبین شکاره زما کار دغه دی دغه کار د پاره د تصدیق د پاره ما معجزه پیش کړی دی نو فسیرن الله تعالی خو مال د دې رد کې یو خدا خبر ورته وکه بل د شي ورته چې الله پاک وای وای شه ته په دوه نقطه معجزه غاړه نه باسه لکه قران اوس په د سپا په غره باندې غاړه و باسه پاره خو بولی چې د سیو اچ بار ودا جادوګر د سپا غره په سرو زرو واره په چې نه غاړه باسه چې مزکه کې وبره و خټ کیش بر ودا دغه سمځي کې بخار و کې چې نه راو خټ کېدل خود موسی علی صلوات و سلام غترنه نه خلک نه من یا وای غه سمځي کې بخار د دې معجزه نه بولی چې بل کاړ ولا چې نو دوه سنې بیا څنګه راو غورځول نو خو انا ته خدا خلق خبرې کې کستا باقي معجزه پکاري دوه نه غټه معجزه ما ور لر ور کړې ده چې تر قیامت پورې به موجودې وس نبی علی السلام چې هغه معجزه پیش کړې ده چې وس پوجنې کې دلته اشاره وکړه هغه ته سره دی ټکرې سو هغه وسته کمه ده خو نه مرمیش لاړ او خو خلق ګولې ده ده بلا ولاړ دایم نه ده چې ورته وګورم او قران چې دی دا چې تر قیامت زر کاله بعد بل سړی راځي په قران پروت چې ورته ګرده معجزه ده چې ورته ونه سره جوړه کې نیسی جوړه وره نو خو ما دغه سې عظیمه معجزه ورکړه ده په دې غاړه نه باسي هغه ته ناری وای پلانې معجزه کومه ده د رسول علیه الصلاۃ والسلام په یو غزوه کې او په خلاص شې به برای لکه خو پیدا کې ا دې چې نه کې پیدا کې یو په لکه کې شول رسول علیه الصلاۃ والسلام مبارک لاس داس پک شې شوی په دا ما به زو کې دا وبدای سره شوړې دې او الاخلاص چې دغه یو 15 ساعت تقریبا شاو خاتوغه نه پوج او حیوانات دا ټول په اوبس په ټول لوش جکس ولا غپی اړه نه حادثه خدا د نبی علی سمي معجزه او کومه د وسبور دي سی وینو نی وینو نه الله قران تر ټول غټ معجزه ده چې ار څو کدونې دا معجزه به پرته دا نه مې اوغه مې خو بل دا ما مو بتلی دا حق مقابل کې مخاته به تلې خبرې کې متوجه نه کې متوجه دا غي بس نو پس الله دې فرمای او لم یکفی ایا کفایت نه دی کړی هم ودیته کوم خبره ده چې انا به شک مش انزلنا مر نازل کړی دی علیک پرتا الکتاب کتاب دا خبره دی ته ولې نه ده بس دا معجزه خدا غدی مش پرتا کتاب نازل کړی څنګه کتاب چې دا مزیت شې شدی یتلا علیهم یتلا چې دا همیشه تلاوت کیږي علیهم پر دی باندې کدا نور معجزه چې دی فرمایش کی هغه همیشه نه یم کوم دی وسته صلی الله علیه وسلم وشسته وشان خو موږ وینو خو چې په سترګو توګل چې د ډبرې راوي استخو هغه نستغه دغه ګړي مسله د مثال په تور هغه چې وی وش بستا کلی مړاو دوه نشي د وره وش وسته خو نست ګرد در سترګو نه امیږي قران د سې معجزه د یتلا علیهم چې همیشه تلاوت کړی کیږي د سره یا پلا می درته تلاوت کی سره جنوس په خلاص وان بیا تلاوت کی بیا چې سره نو خلاص وان بیا تلاوت کی پر څلره مو پنځم شپږم پرجم ور خو لکه تمر ولې خبر د چ واقعي د معجز کلام دی نو یتلا علیهم الا وتلا د کتاب بارک وی چې موږ نازل کړ دی پر تا داسې کتاب یتلا علیهم چې پر دې تلاوت کړی کیږي غړی په غړی تر پای پورې تر همیشه پورې تلاوت کړی کیږي نو دا کتاب خو تر هغه معجزو ګټور دی کدی واقعي دلیل ته متوجه دی